sakın Allah aşkına işlemeyiniz, gidip gelmeyiniz. Kadınlar var, kapalı çarşıya benzetmeyelim burayı. Bu vebale günaha giremem, yoksa vaazlarımı kaldırırım. Erkekler ve kadınlar o noktada ayrılmıştır, kimse oradan gitmesin, affetmem. Orada abdestini alanlar yan kapıla benzeri gireceklerdir. Orta kapıdan giriş çıkış yok. Ailesi olanlar bekler, bekler, en son alır gider. Karışmaz, girişmek yok hiçbir şeye. Bu ilahi hanede, bu Beytullah'ta isyan.